tak rasa ke urepku ora liya mung gawe kelawai yen tak katekke tansah nesu lan golek menangi dhewe wiwit cilik nganti aku dewasa sang lawan marang ibu lan bapa ke opo dadine sliraku mesuke yen tak rasa wis wancine kudu ngerti marang dalan mulya marang talan mulya murem besu